pokryty skorodowaną stalą. Ile jeszcze pytam, ile wytrzymam wyzwań, kiedy pierdolnie psycha płyta z płyt sypialni. We szkle to nie trawnik, to sens pracy. Ster prowadzi, czy wystarczy, czy pierdolne o ziemię. Wszystko co dotychczas zrobiłem na płytach, spakuję się i bywaj. Smakuje tlen skrzyżowań, smaruje hajs za towar. To wegetacji obszar, mieszkańcy w tych kapotach, co pamiętają pewek, spaltone lub koronę. Dziesięciolecia w komie to nie sweetcom czy ziomek. Słodkiego, miłego życia to tylko linijka, więc lepiej się przyzwyczaj, przywitaj mistrza. Choć wjeżdżam w przedział retire, tu szybciej leci liczba. Beztroska bywa chwila, nie chcesz wyżygać życia. Dom, drzewo, syn, proszę. Patrzysz na stół w kieliszkach, znowu to samo. Co jest? Życie tej grze, serce kręgosłup, płuca, umysł, dziury wypalone dymem przez chem. Pytasz, czy widzę, gdzie kres, podróży, ile jej jest. Zanurzysz chwilę w te kilka liter, aż ożyje dźwięk. Chcesz to powtórzyć jak sens, seans filmowy czy seks. Sekretów nie ma, nie miałem nic, tylko ten jeden cel. Przeszłość nie wróci jak men, mentalnie uwolnić się. Problemów dosyć, rozwaliłbym bloki jak scenę gay. Do góry jak karter. Mamo, widzisz, powiedziałem ci, że mam twardy charakter. Przebrania, grania na ulicy Beethovena z Haydnem. Po realizacji wszystkich planów nierealnych pragnień. Dziś dzieci moim skarbem, nie przeminę jak Scarlett. Nieważne ile mam automów, pilnuj wyobraźnię. Kiedyś graliśmy w kapsle, trasę osiedlowym parkiem. Pamiętam skąd pochodzę, od zawsze, na zawsze.